إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد لسوات توفيق برمبي عز وجل في سنو درس توحيد بني عمل سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Borong tere bi mi ngi won ci woné wuté gi nga xamni nek na ci digënté jaamu yalla bi nga xamni day kennal yalla ak jaamu yalla bi nga xamni day bokalé yalla, ndax ñun ñëpp ay jaami yalla lañ, ñun ñëpp ay jaami yalla lañ, loolu la ñuy wowe, loolu la ñuy tuddé. Légui nak mu dess ki nga xamanteni ni dafa deggal jaamu gogé ak ki nga xamni deggaluko, ki nga xamni daf ko deugal gannaaw ba mu tuddé jaamu yalla, mu daldi koy jëfé, daldi koy deugal. Jëfé ga ak deugal ga ci lan lay nek? Ma ngay nek ci mu joxé lako boromam sant, nangul boromam ci biir ak ci biti, waye nak di joxé liko boromam sant tamit ci biir ak ci biti ma ngok, koku moy jaamu yalla bi nga xamni nangul na boromam. Benen jaamu yalla bi nak mom naam jaamu yalla la tuddu, waye nak ndem mom du jaamu yalla, ndem mom la tax boromam bindu ko tour wagn koy wowe mom deugaluko, gis nga koku motax legok le sax desul boyal ci mom goge melokan, ndax lan melokan ga jefe ga da manke donte turba ma nga fa. Bu ko defé kon ci fofu ngay déggéné ndikété woté wo dara kessé doyul, di woté wo né man julit la tay bokalé amul bénn jëriñ, dula jëriñ ci kanamu yalla. Di woté wo né man julit la tay bokalé dula jëriñ. Kon bo bëggé sëg julité wër, bo bëggé sëñ julité dëggu, bo bëggé sa islam sax, bo bëggé sa islam dëgër, wax dëgg faaw nak nga jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong te bañ ko bokalé ak dara. Ñaka jaamu yalla danger la, waye di jaamu yalla te di ko bokalé tam danger la. Xam nga légolé nga gis ku taxaw di saboté di rétan ñi dul jaamu yalla da fekk mom mi ngi bokalé, da fekk mom mi ngi bokalé, da ngi saboté di rétan ñi dul jaamu yalla, wala ñi nga xamné dañuy jaamu ay nak ñen ñi légolé buñ leen woné endo yi ñu leen di rétan nan endo ye dof. Xana xamone inde dafa bok ci grande puissance yi, ci technologie tay, technologie informatique ak yu demé nonou, xam xam yi nga xamné ay xam xamu xarala yu moderne la ci walu médecine, inde bok na ci dëkk yi ci gëna taxaw. Yow xol sa dëkk ni mel, yow ya nga bok ci pays sous développé yi, nga len di rétane ñom. Pourquoi lutax nga len di rétane? Parce que dañuy jaamu nak, wala dañuy jaamu ay jaan, wala dañuy jaamu ay picc. Mais moment bobu nga len di retane, non seulement yow yaangi ci dekk bu nek sous développé, mais yow yaangi bokalé yalla, yaangi tak ben lambuñu ay wa endo bi nak bi lay jaamu, mais yow lambi ngay jaamu. Yow bu ñaan yalla joxé bo amé soxla ba mel bi ngay ñaan, endo bi nak bi lay jaamu bang koy ré yow mi ñaan ba mel bi nak te end mum réewum gëna développer sa réew, kon kan lañ wara rétan mais yu melni li tax muy xew moy ñaka jangal nit ñi ñak leena xamal wa xam nga lu muy nurool ndaysan li cheikh mohammed aman al jami doon wax mune ki ñew ci marché bi fekk fa nit ñi mu ne leen julli jot na daw leen ngeen julli ji nit ñepp bayyi lañ doon def daw dem julli ji ñepp goor jigen mag ak ndaw ku am japp ak ku amul japp ku wara sango ku wara sango ñepp guru bo dem ca jakk ji di julli mu ne lolu moy da'watul ikhwan al ikhwan al muflisin lolu moy sen da'wa mune amma da'watu ahlus sunnah nak sen yoonuk ñangalé xam nga kele mom da fekk nit ñi rek na len dem len julli hayya 'ala salah hayya 'ala al falah ka len julli ci lolu moy yoonu jangalé ikhwan tayyib amma da'watu ahlus sunnah nak mune sen yoon moy waji bimu ñew ci marché bi dafa commencé ak ñom ci xamal leen ne julli dafa am ay charte bala ngay julli da ngay japp kon ki amul njapp na dem jappi am ñu am ngantu japp mu ne leen ñi am ngant pour mëna japp nañu tim gañi daali def la nga xamanteni moy charte julli ba paré ba lap aha mu dog leena orienter nak jakka ja ñaari wote yi ñaari yoonu jangale yi ban moy bi wër xam nga kele mbolo lay wut ki ñeuka wote mbolo lay wut na jakka ji fess rek mom lolu moy jublu wayam na jakka ji fess ke day genee ci barba mu ne ko way kay ñewal ba ñewal ci jakka ja gis nga ak manditem mo and ak rich su xamr bi ñew ci bir jakka ja ha gis nga ku mandi dina julli la taqrabu salata wa antum sukara gis nga ki and ak sobe dina julli ha ma ngok la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda yalla sunu borom ne bu len jegeetu julli te fek yene ngi mandi yalla du nangu julli wu ki nga xamni dafa and ak sobe ludul mu japp ludul mu lap gis nga kon kele dafa ñew brûler les étapes pourquoi parce que mom lako intéressé moy nañ né no julli ñi tay 1 milliard lañ wala 2 milliards lañ lolu mako intéressé nombre bu bari waye kele mom lolu intéressé wu ko lako intéressé moy képp ko xamni ab julin nga mu fexé ba tek la ci yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam fexé ba tek la ci yoon wi wër fexé ba lepp loy joxé ci jaamu yalla mu nekk lu wër lu bax lu sel lu set lu yalla nangu lolu moy li ñuy tuddé ñun quantité ak qualité xam nga li mi ngi xew ci penc mi ay ñu bari duñ ci bayyi xel ñofi ëppalé ñofi ëpp mbolo té du ngeen julli han ñofi ëpp mbolo té du ngeen julli kon seen mbolo mom mbolo la mbolo ñak julli han mbolo ñak julli mom ndax amna signification ci islam amna sens ci bir islam amul sens man la yusalli faqad kafar kudul julli yefer nga kon mbolo ñak julli mom amul sens ci islam wala det ah yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith bo xamni imam ahmad dako genné ci musnadam mu joge ci amr ibn al-as mu ne bes yonnante bi dafa wax ci julli yonnante bi dafa joxone importance julli bokuna likoy wone moy ba muy sukurat bi muy genn aduna bokuna ci ndenkanem yu mujju moy julli as-salah wa ma malakat aymanukum ma ngi len di denk ngeen fonk julli ngal la way fonk len julli wa dama len di laaj kenn ci ñun su way juram tëddoon ci lalu sukuraat. Laata muy faatu mu am lu mu ko dénk. Waajuram boobu bu dëddoo génn àdduna, ndax lam ko dénk du ko toppatoo, du ko fonk. Aha, dina ko fonk kay. Waaye xool leen ku mel ni yonante bi alayhi salaatu wa salaam. Ah, nekk ci sukuraat dénkuñu lan, dénkuñu julli. Aw nit ñëw di woote woo islam ne ñoom duñ julli. Ñooñu ana seen islam. Ah, julli ci say jëf, julli mooy li ñuy njëkk a xisaab yowmal qiyaama. Nga ne doo julli, ana sa lislaam. Kuy dul julli ana lislaamam. Ñaareelu ponk ci ponk lislaam nga mabbal ko, an sa lislaam. Ah, kon mbooloo mu dul julli lu mu bari bari amal na islaam njëriñ. Amalul islaam njëriñ. Mbooloo muy bokkaale lu mu bari bari amal na islaam njëriñ. Amalul islaam njëriñ. Amalul islaam njëriñ. Gis nga, loolu lañ naan qualité quantité. Islaam la ko yitteel. Xam nga lan la? Qualité la waaye du quantité. Qualité la. Kon li ngay jaamoo yàlla na nga ko toppatoo, na nga ko yittewoo. Gis nga xadis boobee, sahaabi bi nee na yonante alayhi salaatu wa salaam dafa wax ci julli. Mu ne julli mii man xaafada alayha kaana lahu nuurun wa burhaanun wa najaatun yowmal qiyaama. Julli mii ki sàmmonte ak moom, ki toppatoo julli, yittewoo ko, fonk ko, bul fàtte ni bokk na ci ndénkaane yi ko yonante bi dénkaane woon. Nga toppatoo julli, fonk ko, sàmmonte ak moom. Ana ñaata yoon la alquran ñëw di tëkku ñi nga xamante ni nii dañuy sàggane julli ak ñi koy fowe? Ñaata yoon? Aka bari. Fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim saahun. Gis nga? Ma ngoog. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Xoolal li. Gis nga? Aay yooyu dañoo ñëw di tëkku ñi nga xam ni dañuy sàggane julli di ko doye dil. Gis nga? Ñële di fowee julli, naam ña ngay julli de. Waaye nag dañoo doye dil julli, fowee ko, fowee charte ya, duñ ko joxe ca waxtu wa. Fowee li nga xamante ni nii moom mooy lan? Ruuxu julli, mooy teewlu ga nga xam ni moo war ci biir julli, toroxlu ga. Ñu fowee ko, sàggane ko, doye dil ko. Sunu borom tëkku leen ci alquran, tëkkoo leen lan safara. Kon ku bàyyi julli nag moom. Fa waylun lil musallin, mbugal mu tar mu metti ñeel ne ñuy julli alladhina hum an salatihim saahun, ña nga xam ni seen julli dañ koy sàggane di ko fowe. Kon ku dul julli nag moom lu koy xaar ci mbugal. Su fekkee kuy julli di fowee julli bi di ko doye dil, kooku la mbugal di xaar. Kon ki dul julli lu koy xaar? Xanaa du azabu dhaif? Ah, kon koy kooku ay mbugali mbugali mbugal moo koy xaar. Mais nan la ñàkk julli mën a nekkee diina ci réewu jullit? Mu nekk diina, ñàkk julli, bàyyi julli nekk diina. Ñu koy diina woo. Bokkaale nekk lan? Nekk diina. Ñu koy diina woo, bokkaale. Ñaan ki ñu suul si bàmmeel, ñu ne loolu diina la. Xoolan kon lu desati ci ponk l'islam yi. Ah, lan moo ci desati? Tawhid daanu na. Mu ne kon ponk bu njëkk bi. Jullee ci topp julli daanu na. Lu ca des? Joxe asaka. Yooyu moom seenuñu ko sax. Joxe asaka ak woor. Gis nga? Bu woor jotee doo woor. Doo woor de te amoo ngànt. Dégg nga de, bu koor gi paase nga ne ah man de du ma fayanteeg yàlla bor. Wala yàlla du fayanteeg jaamam bor. Aj màkka moom xalaatoo ko. Kon lu des ci ponk islam yi? Dara desatu ko. Mu ne kon ki sàmmonteeg julli kooku day am leer, day am lay, day am lay preuve, day am texe najaat yowmal qiyaama. Waaye ki fowee julli sàggane ko ba ko du julli wala mu koy doye dil du ko julli nam ko war a jullee ci charte ya ca waxtu wa, kooku laysa lahu nurun wala burhanun wala najat, koku du am leer, koku du am lay, koku du am texe yowmal qiyamati, koku du am texe yowmal qiyamati, do am texe, do am leer lendum ngay am, do am lay pour yow waye lay buy dal sa kaw ngay am, yow mi sagane julli, yow mi dul julli, ndax fa lay am dedet. Hadith bi ne wa hushira yowmal qiyamati, te yow yowmal qiyam, yow momu di sagane julli, do samonté julli, yowmal qiyamati, yow momé yowmal qiyamati boy dekké, xam nga koy andal, wa hushira ma'a fir'aun, yow ak fir'auna yene dekké ndo ci groupe fir'auna ngay bok, groupe fir'aun wa haman ak haman wa qarun ak qarun wa ubay ibn khalaf ak ubay ibn khalaf, ñoñe nga xamni ñoy ngonku yefari ki dul julli, ki doyedil julli buy dekk yowmal qiyam, ñi lay andal du and ak yonent bi de, nan nga meuna espérer yowmal qiyam nga bok ci groupe yonent bi te do julli, do wor, do jaamu yalla di bokalé, fan ngay espérer and ak yonent bi, fir'auna ngay andal, fir'auna mom ngay andal, haman ngay andal, qarun ngay andal, ubay ibn khalaf ngay andal, ngonki yefer yoyu manam ponkali yefer yoyu ñoy sanadidul kufr, ponkali yefer yi ngay andal, do and ak yefer yu ndaw yi de dedet, ngandama fa yefer yi ngay andal, nañ jangal nit ñi diina, nañ jangal nit ñi diina yalla ji, chaaxan ji bari na trop ci diina ji, nañ jangal nit ñi diina yalla ji, jaxan ji bari na lol. Kon lolou lu jara baye xel la, bu ko defé kon ndem julli mo tollu ni, waaw kon tawhid nak mom ndem ki sagane julli li mo koy xaar, kon ki sagane tawhid nak lu koy xaar, wallahu musta'an. Kon gis nga difference digeunte jaamu yalla bi jaamu yalla ak ki nga xamni jaamu yalla la waye nak jaamu wul yalla, différence digeunte ki jaamu yalla te diko kennal, di kennal yalla tek ko ci tawhid, ak ki nga xamni na mi ngi jaamu yalla waye nak jaamu ko mom kesse mi ngi koy bokalé, gis nga ko mi ngi koy bokalé ak lenen, mi ngi koy bokalé ak kenen, mi ngi koy bokalé ak yenen. Kon lolou lu jara bayyi xel la, lu jara faram faciel jaamu yalla yi la, mango ko leral ko sen bop ñu xam ko, mu wër ci ñom leer ci ñom bala ñoo naxu, ndax sheytaane dafa bari ay piège muy tégal nit ñi. Mu ne kon ka nga xamanteni ni mom moy mushrik bi, amal mushrik fa yaqulu rabbi allah, mom day wax nan yalla ay sama borom waye nak day jaamu yalla bo lek kenen, kon yalla ay sama borom bobu mu wax wérul deggul xolam ak ay cërem deggaluñ ko, wax la bu yam ci lamiñ rek, waye bo ne yalla ay sama borom te mu deggu ci yow ahan, wax degg do jaamu kenn ku dul yalla. Lolu mo taxone mu ne qawluhu wa huwa ma'budi ay ilahu allazi a'buduhu, lolu mo taxone mu ne la wa huwa ma'budi, yalla ay sama borom te mom moy ki may jaamu, mom kep, mom kot, mom dong, mom rek waaw lay jaamu, duma jaamu kenen, duma jaamu kenen. Wa legi yalla kessa lay jaamu, ndax lol day tekki ni yow do respecter doomu adamay, tekki wu lol buñ jaawale, buñ jaawale pedal yi, yalla kessa lay jaamu, jaamu yalla mom bu joté yalla rek la koy defal, lol tekki wul ne respecter wo jaamu yalla yi, hmm, ñaar yoy joté wuñ dara sax, nañ wottandiku, nañ wottandiku di essayer di jël ñaar yu bokul camp di len jema bolé, nañ wottandiku lolu, lolu lay jaxassé, té wax yu jaxasso moy indi jëf yu jaxasso, té wax yu jaxass jaxasso bu andé jëf yu jaxasso société day jaxasso, lolu baxul, dañu bayyi affaireu doxalinu hypocrite, doxalinu rambaaj yoyu, yoyu baxul, julit du doxé nonu, julit day jang dinam xol li alquran wax mu neca, lolu mo am solo, dañ bayyi jaxasse ak rambaaj, lolu baxul, baxul dañ moytu lolu waaw, ki ne damay jaamu yalla kesse top yonent bi kesse, ñu ne ko yow respecté wo diw ak diw, est ce que lolu c'est automatique est ce que lolu ça signifie est ce que ñoo bokk sens ci ngay wuñ sax nañ bayyi di tuddu yalla han di jël keneen di tek ci itar bobu di jël keneen di ko fa gam gam lek ak outal pantare ko ruq dedet lolu nañ ko bayyi xel bu baax yalla borom la du morom mindeef nak moy morom mango lolu jara bayyi xel la lolu bokku na ci li yak ay yak ay société baxul nañ wattandiku lolu aussi tamit nit ñi nañ jang seen diina jema am un minimum de savoir bala keneen di len duggal ci tawhiduna gis nga bo jangul da ngay nek torchon bi ñi utiliser torchon bi torchon lu muy liggey ci bir kër sa yu tilim joté yow lañuy utiliser pour fompé tilim bi ndax yalla daf ñeu bind ñun pour ñu nek torchon wu jambo han bo démé bay nek torchon kay nekkal torchon wu islam lu tilim nga fomp ko islam rafet mais bul nangu sa morom nit dila utiliser pourquoi bul nangu sa morom jam ni yow dila utiliser bu ko defé bokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko ñaan ko tamit mu yeñu ben way dafa wax ju am solo ndaysan wax ju yeme motax yewute amna solo surtout nak yewute collectif gis nga bu fekkonté né yewute dafa nek lo xamanteni ni c'est individuel uniquement rek kon kenn du son ku yew da ngay teju sa kër mais yewute njariñum deug day nek lu collectif lolu motax wax kat yi di wax jangale kat yi di jangale oustad yi di sonu nit ñi di sonu di conférence gis nga ko mango parce que waja neena kenn ko xamni mom kep yew ci rew ma day nelaw mune lolou danger la parce que lo wax ñune dof bi waxatina lo wax ñune dof bi wax parce que ñom dañuy nelaw gis nga parce que ñom dañuy nelaw wallahul musta'an yalla ñu borom bi tabarak wa taala ye yalla ñu borom bi delo ci dinam delo gu rafet defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.